Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. У большыні гарадоў і мястэчак Беларусі сінагогі або не захаваліся, або перабудаваныя ў жылыя дамы і клубы, нават у тэатр, як у Менску. На рынках даўно ўжо не гучаць ідыш, і на свята кушчаў больш не ўбачыш у габрэйскіх дварах шатроў. І ўжо недзе зусім на ўскрайках, за лабірынтамі завулкаў, захаваліся яшчэ габрэйскія могілкі. Але тэксты на надмагіллях там нечытэльныя для чалавека, незнаёмага з іўрытам, а сімволіка мала зразумелая. Як зразумець, прачытаць сімвалы на габрэйскіх помніках? Маім госцем кандыдат гістарычных навук Сергей Грунтоў. Сергей, патлумачце, чаму ад габрэйскіх могілак складваецца ўражанне таго, што яны нібы хаваюцца ад нас? Іх не проста бывае знайсці ў горадзе, а знайшоўшы, хоць нешта зразумець у гэтым нагрувашчванні камянёў. Не просто знайсці па двух прычынах. Габрэйская традыцыя прадпісвае размяшчэнне могілак па-за межамі населенага пункту. А да таго ж, калі супольнасць купляла зямлю для могілак, то звычайна гэта былі найтаннейшыя землі, не просто за мястэчкам, а часам і ў кіламетр-двух за ім. Адпаведна, сёння такія месцы аказваюцца на самых ускрайках і задворках разросшыхся паселішчаў. Незразумелая мова і незнаёмая сімволіка прыводзяць да адчування закрытасці. Нярэдка свой ад бітак накладаюць ментальныя рэлікты з народнай культуры. Як і ўсё незнаёмае і незразумелае, габрэйскія могілкі выклікалі ў беларусаў традыцыйнай культуры страх і дэманізаваліся. Не трэба забывацца і пра агульную боязь перад могілкамі. Чужую прастору проста так па добрай волі не наведвалі і асцерагаліся яе. Нейкі адгалосак такога стаўлення, здаецца, можна яшчэ і зараз пазнаць у нашых сучасніках. Пры наведванні габрэйскіх могілак у Беларусі часцей за ўсё здзіўляе іх беднасць. У параўнанні, скажам, з праскімі ці варшаўскімі кіркутамі. Збольшага гэта невялікія камяні ці стэлы, якія называюцца мацэвамі, з надпісамі на іўрыце і амаль без сімволіка. Рэдкія на мацэвах і эпітафіі. Чаму так склалася, Сергій? Фактараў шмат. Уплывала і параўнальная беднасць рэгіёну Беларусі і Літвы ў параўнанні з заходнімі і паўднёвымі суседзямі, і адсутнасць вапоўніка, з якога збольшага зроблены знакамітыя багатыя разьбою і арнаментам мацэвы ва Ўкраіне і Польшы. У нас выкарыстоўваўся мясцовы граніт, цяжкі ў апрацоўцы камень. Верагодна, да гэтага далучались і параўнальная кансерватыўнасць рэгіёну. Да таго ж, наша сённяшнія ўражанні скажоныя знішчэннямі 20-га стагоддзя. А калі паглядзець на старыя фота і паштоўкі, то можна пераканацца, што былі ў нас прыклады і багатых сімволікай і дэкорам могілак. Напрыклад, добра дайшлі да нас на паштоўках часоў Першай сусветнай вайны габрэйскія могілкі ў Берасці. А што з імі сёння? Яны цалкам знішчаны? Практычна так. На іх месцы пабудаваны стадыён, на ўскрайку якога ўсім на сорам ляжаць яшчэ некалькі старых мацэў. А сярод іх захаваўся фрагмент мацэвы з выявай і льва, можа быць адной з тых, што мы бачым на старых паштоўках. А адкуль жа на беларускіх мацэвах узяліся львы? Наўрад ці хто з тых берасцейскіх габрэяў бачыў іх хоць раз у жывую? У жывую не, а вось у сінагогах, думаю, неаднаразова. Львы ўваходзілі ў лік вельмі пашыранай сімволікі, напрыклад, у драўлянай разьбе, якая аздабляла сінагогу. Яны былі так папулярны, бо са старога запавету, ці ў гэтым кантэксце Танаху, вядома, што іерусалімскі храм быў аздоблены львамі, быкамі і херувімамі. Таму іх ахвотна выкарыстоўвалі ў аздабленні сінагог, а пасля надмагіллю. Звычайна, наяўнасць на надмагіллі льва гаворыць пра тое, што тут пахаваны чалавек з іменем, падобным да габрэйскіх варыянтаў назвы льва – Лейба ці Ар'я, а часам Ягуда. Пры гэтым, натуральна, прысутнічаюць вядомыя пазітыўныя канатацыі гэтых жывёл – храбрасць, сіла, якія атаісамляюцца з памерлым. Значыць, сімваль проста адпавядае імю сугучнай з ім. А іншыя прыклады адпаведнасці сімвалаў і імёнаў можна ўбачыць на мацэвах? Так, і даволі шмат. На тых жа фотаздымках з брэсцкіх могілак мы можам разгледзець надмагіллі з аленямі. Алень адпавядаў імені Гірш і нашай цві, частаму сярод габрэяў. Наяўнасць на надмагіллі птушкі адпавядала пахаванню жанчыны, пры гэтым магло быць павязана з яе іменем Фейга. А калі ў птушцы мы пазнаем голуба, то яму адпавядала імя Йона. Іншы жаночы гендерны атрыбут – сімісвечнік. Гэта павязана з традыцыяй запальвання свечаў гаспадыню на закаце сонца ў пятніцу ў час падрыхтоўкі да сустрэчы шабата. А таму сустракаюцца камбінаваныя варыянты, дзе побач з сімісвечнікам знаходзіцца выява птушкі. Такое сімвалічнае ўвасабленне атрымлівалі толькі імёны ці і прозвішчы, родавая прыналежнасць. Падобнай да прысутнай на многіх хрысціянскіх помніках разгорнутай геральдычнай сістэмы, канешне, не існавала, бо для габрэяў быў закрыты інстытут шляхецтва, што не адмяняе складанай сацыяльнай іерархіі ўнутры габрэйскай супольнасці, у тым ліку сацыяльных статусаў, якія атрымлівалі паводле нараджэння. Да ліку апошніх адносілася, напрыклад, саслоўе коэнаў ці інакш когенаў, якія выводзілі сваю генеалогію ад Аўраама і былі святарамі. Яны мелі высокі сацыяльны статус, а на іх надмагіллях можна ўбачыць выявы двух рук з адмыслова па два складзенымі пальцамі. Гэта нішто іншае, як знак рытуальнага дабраславення. Іншую такую групу складаюць левіты, нашчадкі роду Левія, якія традыцыйна з'яўляюцца памочнікамі ў набажэнствах і, ў прыватнасці, падносяць коэну з бан з вадою для рытуальнага абмывання рук. Таму на іх надмагіллях можна пабачыць выяву таго самага з бана. Ці можна сказаць, што ў рашэнні выкарыстання таго ці іншага сімвалу на надмагіллі існавала жорсткая прывязка? Ці існавалі варыянты выбару? Калі памерлага звалі Лейба, а прозвішча, напрыклад, было Каганович, што паказвае на сувязь з родам коэнаў, то маглі не льва, а рукі размясціць на мацэве. А левітам адпавядаў не толькі збан, але і больш рэдкія выявы музычных інструментаў. Яны, ў сваю чаргу, асабліва скрыпка, маглі азначаць проста магілу клезмера, габрэйскага музыкі. Значыць, у Беларусі на мацэвах можна і выяву скрыпкі пабачыць? Мне асабіста пакуль убачыць выяву скрыпкі ні разу не пашчасціла, аднак думаю, што яны сустракались. У Каменецкім раёне мне атрымалось запісаць фальклорны сюжэт пра адзін такі камень. Адзін мясцовы мужык узяўся будаваць сабе хату і прыцягнуў вялікі камень, каб падкласці пад яе кут падмурку. На камені была выява скрыпкі, і ўсе сталі яго адгаворваць, маўляў, нічога добрага з гэтага не атрымаецца. Мужык аказаўся ўпарты, камень той скарыстаў і над ім пабудаваў дом. І вось, у першы ж дзень, як яны засялілі з сям'ёю і леглі спаць, пачулі, як нешта ціха пілікае і плача. Сталі шукаць, адкуль гук. Нічога не знайшлі, а плач перастаў толькі пад ранак. Так паўтаралася кожную ноч, і ніякія сродкі не дапамагалі. Ні малітва, ні святая вада. Гаспадар вымушаны быў разваліць кут, выцягнуць той камень і вынесці на старое месца, а пад кут пакласці новы. Інфармант, ад якога быў зроблены запіс, габрэйскае паходжанне камені ніяк не акрэслівае. Але з улікам таго, што выява скрыпкі ў хрысціянскіх надмагіллях не выкарыстоўваецца, мяркую, справа тут ідзе менавіта пра мацэву. Ці ёсць у габрэйскай сімволіцы нешта такое, што аб'ядноўвае яе з хрысціянскай? Думаю, што такія зразумелыя выявы трэба шукаць сярод сімвалаў смерці і страты. Яны менш павязаны з рэлігійнай традыцыяй і больш інтуітыўна зразумелыя любому чалавеку. На мацэвах сустракаецца сімвал зламанай галіны ці зламанай кроны дрэва. Гледзячы на яе, мы разумеем, што перад намі вобраз страты, трагедыі завяршэння жыцця, а ў выпадку з галінай – смерці блізкага ў сям'і. Такі ж сімвал добра вядомы на праваслаўных і каталіцкіх могілках. Гэта надмагіллі ў форме камля дрэва з абсечанымі сукамі. Цікава, што гэта форма надмагілля, развіўшаяся на хрысціянскіх могілках, стала папулярнай і сярод габрэяў. Яе выкарыстоўваюць з пачатку 20-го стагоддзя. Пры гэтым з 10-годдзя ў 10-годдзе яна ўсё ускладняецца. На помніках 50-х-60-х гадоў 20-го стагоддзя гэта ўжо сістэма сплеценых ствалоў. Які сэнс нясуць гэтыя абсечаныя галіны? Ці не схаванае і ў іх нейкае пасланне? Гэта даволі папулярная тэорыя, ідэя таго, што колькасць сукоў на такім помніку азначае колькасць пражытых год. Аднак я не раз правяраў гэтую адпаведнасць на могілках і прямой залежнасці не выявіў. Думаю, што ў дачыненні прынамсі помнікаў 19-го, пачатку 20-го стагоддзя гэта тэорыя не працуе. У той жа час на выявах на класічных мацэвах сімволіка зламанага дрэва дапаўнялася пладамі на ім. Лічылася, што колькасць пладоў адпавядае колькасці пакінутых сіротамі дзяцей. Дарэчы, зламанасць увогуле з'яўляецца агульным кодам для мовы сімвалаў і на хрысціянскіх, і на габрэйскіх надмагіллях. На мацэвах сустракаюцца яшчэ зламаныя свечы, звычайна над пахаваннямі жанчын, і пакасіўшыяся зламаныя дзверы у выпадку смерці гаспадара дому. На хрысціянскіх могілках мы сустракаем зламаныя калоны. Зламаны меч азначаў смерць апошняга мужчынскага прадстаўніка роду. Такім чынам, хрысціянаў і юдэяў аб'ядноўвае не так і мала што. Ды і ў савецкі перыяд помнікі ва ўсіх сталі збольшага аднолькавымі. А ці ёсць на габрэйскіх надмагіллях такі ж агульны і абавязковы сімвал, як крыж на хрысціянскіх? Ці можна такім сімвалам назваць прыкладам зорку Давіда? Зорка Давіда – гэта, магчыма, першае, што прыходзіць у галаву, калі мы гаворым пра сімволіку габрэйскай культуры. Аднак на мацэвах яна з'яўляецца даволі позна, недзе ў канцы 19-го стагоддзя, і звязана з развіццём сіянісцкага руху і станаўленнем габрэяў як палітычнай нацыі. А да таго ж, нават з'явіўшыся, яна выкарыстоўваецца не так часта. Возьмем для прыкладу габрэйскія могілкі ў Лепелі, матэрыялы інвентарызацыі якіх выйшлі 2 гады таму. З 403 надмагіляў з канца 18-го да пачатку 21-го стагоддзя зорка Давіда сустракаецца толькі на 14, а пры гэтым самыя раннія з іх датавана 1901 годам. У гэтым сэнсе найбольш характэрнай пазнакай большасці мацэваў трэба прызнаць дзве літары габрэйскага алфавіту – П і Нун. Гэта першыя літары ад словаў «тут пахаваны». Гэта тое ж, што ў каталікоў, якія абавязкова пісалі СП, святой памяці. Так, гэта склаўшаяся стагоддзямі пачатковая формула, абавязковая для стандартнай эпітафіі. На старых праваслаўных надмагіллях мы сустракаем такія ж літары ЗП, здесь пакоіцца, ці ў рэгіёнах з вялікай колькасцю каталікоў запазычаная СП, святой памяці. Характэрна, што ва ўсіх трох канфесіях гэтыя літары пачынаюць усведамляцца як складзены з літар сімвал, які нерэдка аддзелены прасторава ад асноўнага тэксту эпітафіі. Нерэдка мы бачым, што яны акружаны арнаментам ці дэкаратыўнай рамкай. Сергей, калі мы ўжо закранулі сімволіку літараў, раскажыце хоць бы коротка, што звычайна пісалі на мацэвах, што пішуць на іх. Бо калі зразумець выявы на помніках, нам цяпер ужо стане прасцей, дык надпісы па-габрэйску так і застануцца загадкай. Яўрэйская эпітафія, прынамсі ў Беларусі, гэта даволі стандартызаваны тэкст. З мацэвы да мацэвы паўтараецца адна і тая ж формула. Адхіленні сустракаюцца параўнальна рэдка. Спачатку ідзе названая ўжо формула з двух літар. Часам яна замяняецца на «тут магіла». А далей стандартная характарыстыка памерлай, напрыклад, для жанчын – жанчына сціплая, спадарня, і далей даецца імя, да якога далучаецца дачка такога-то. Далей падаецца дата смерці па габрэйскаму летазлічэнню. Урэшце ўсё завяршаецца абавязковай фразай «да будзе душа яго, яе, завязаная ў вузел жыцця». Большасць мацэваў на сціплых местачковых могілках абмяжоўваецца такім тэкстам яшчэ і з прычыны невялікай паверхні каменя. Натуральна, сустракаюцца і больш разгорнутыя варыянты, напрыклад, на магілах равінаў, дзе шырэй пералічваюцца заслугі. Сергей, калі б вас запыталіся, дзе ў Беларусі на ўласныя вочы можна пабачыць усё тое, пра што вы распавялі? Львоў, птушак на габрэйскіх надмагіллях, якім бы быў ваш адказ? Куды лепш выправіцца ў Беларусі, каб гэта пабачыць? З усіх нашых габрэйскіх могілак я ў першую чаргу згадаў бы Кіркут у Друі. Дарога туды не блізкая, але хто ў яе выберацца, будзе шчодра аддзячаны багаццем гістарычнай архітэктуры і прыгажосці прыроды таго рэгіёну, а таксама унікальнымі габрэйскімі могілкамі, дзе яшчэ захоўваюцца каляровыя мацэвы, якія некалі расфарбоўваліся і не так даўно рэстаўраваліся. Могілкі гэтыя вельмі маляўнічыя, а надмагіллі ўтрымліваюць багата розных сімвалаў, якія дазволяць папрактыкавацца ў атрыманых ведах. Не трэба забывацца і пра тыя габрэйскія могілкі, якія ёсць у нас амаль у кожным горадзе і мястэчку. Хоць часта гэта проста поле маленькіх камянёў, на якіх бачны толькі літары эпітафій, але і тут можна сустрэць рукі дабраславення ці маленькую птушку. Разглядаючы надмагіллі на могілках, заўсёды можна чакаць неспадзяваных адкрыццяў. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.